به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. هنگامی که زمین شدیداً به لرزه درآید و زمین بارهای سنگینش را خارج سازد و انسان میگوید زمین را چه میشود که این گونه میلرزد، در آن روز زمین تمام خبرهایش را بازگو میکند، چرا که پروردگارت به او وحی کرده است. در آن روز مردم به صورت گروههای پراکنده از قبرها خارج میشوند تا اعمالشان به آنها نشان داده شود. پس هر کس هم وزن ذره‌ای کار خیر انجام دهد آن را می‌بیند و هر کس هم وزن ذره‌ای کار بد کرده آن را می‌بیند.